Na, hogy döntöttél? Most menjek be, vagy ne menjek be? Tirád van bizony, de döntsd el egy kettő. Nem tudom. Nem tudok menteni. De te nem mentelj be a városba. Mondom, hogy csak a kórházig megyünk. Városba nem megyünk. Az biztos, hogy nem megyünk, mert a Tata nem szeret hajtani. Ára be. Ideig a kórházig megyünk is. Te megvárod ott a kórházba, nem? Hát, hogy átmegyek a Ligonba. Majd meglátom, hogy... Te fogsz neki telefonálni? Tessék? Hogy fogsz neki telefonálni, nem viszont... Nincs benne a tataszám? Nincs benne. Majd meglátom, ha lehet, hogy a kórházba várom, meg lehet, hogy nem. Tehát, hogyha te is jössz ki át, mert a Ligonba nyugodtan így aludni. A Ligonba az csak idő. Én egészen bemennék, hogy is hívjákra. Azt így Szabadkának a központjába be, egészen. Hát én te bemehetsz. Csak hogy visz haza? Hát itt az 500 dinár. Mire? Nem tudom, mennyibe tartozom. 120-ra tartozott csak. Meg a szokkok. Most nem tudom, mennyi volt a koncertre, de arra adtam egy ezres, nem? Ott maradt 150 dinár. Jó van, az a tiéd. Az is kevés pénz, nem kell. Kicsi sok pénz. Nagyon tényleg. De menjek, én lehet, hogy nem megyek. De tényleg indultok? Mondtam, fél tíz előtt. Nincs annyi tényleg. Menni kell. Iratkozzam a szarba, hogyha nincsenek meg a felséjákok, azok a szarokat nem adom be, akkor mi a fenek jártam odáig. Mi a fenek vagyok be is iratkozva? Hát ahogy beintem beadhatod. Nem nincsenek meg. De mi nem csináltad még? Mert nem jó a számítógépre. Mi nem jó? Hát nem, nem érdekelt azért. Jó, mennyi. Ha mész? Ja? Akkor... Jó, itt lesz, majdnem csak beszélem, hogy kész. Szia! Eldöntöm, jönj be. Te piszkos, drágomat nem bírom felhúzni, mert akkor bepiszkódik az autóba. Ugyan már, miért piszkódnak be a tisztanadrágot? Ez a tiszta, az a varot. Hát majd kimosom. De hát van másik is, nincs. Van, az a susis, a gyöngébb verszió. Kell egy telefonszáma, hogy is írják a jetelesebb.